kiirabiauto sõidab mõda linna, ei ma ei murdnud jalaluud, vaid üks vanamuid krambid sai, kui möödus hindas loomud puul. Siiski ma pole paa, inimene loodan, et see vanamuid toimub, küll ta ennast kurssi viib, mis rula maailmas toimub.